करी बदला साहब आदमी के कंट्रोल के कितने सिस्टम है जी, आदमी के कंट्रोल के कितने सिस्टम है? इस तरह के हमारे जमाने में आम ब्रेक होती थी ना, यहां पैर रखता था वहां गाड़ी खड़ी होती थी, तो इसलिए बारी आते हुए है फासला रखना दरमियान में जी, और ऐसे वक्त ब्रेक लगाना कि वो काम से हादसे कम होते बावजूद बुढ़ापे के और वो इतने तेज ड्राइवर ना होने के जी, और लड़कों से ज्यादा होते हैं जी, क्योंकि इनका क्योंकि ये इनके एक तो वो पहली ब्रेक को क्या कहते हैं आलमगीर साहब उसको, एक तो डिस्क ब्रेक उसके बाद आ गई ना, फिर एबीएस आ गई है जी, हाइड्रोलिक डिस्क हाइड्रोलिक है डिस्क हाइड्रोलिक, और दूसरी वो कैसी थी पहले निजाम वाली, डायरेक्ट बस पैडल लेदर रगड़ था, वो लेदर वो ब्रेक लेदर रगड़ खाते थे तो उससे रुकती थी, फिर ये पानी का भी जोर हाइड्रोलिक जोर बीच में आ गया, एबीएस का आ गया, जस्ट एबीएस के जमाने के हैं ये मैं अब जो जितने लोगों के साथ बैठता हूँ ड्राइविंग में तो दिल मेरा खुश नहीं होता है, इतना ऊपर चढ़ाकर ड्राइविंग कर रहे होते हैं ये, बाज आदमी के साथ तो मैंने बैठकर जाने से तौबा की हुई है। तो हर चीज का कंट्रोल सिस्टम है ना, रोकने का जिस चीज में चलना तो हो रुकना ना हो, रोकने का बंदोबस्त ना हो चल नहीं सकती है। हिटलर का चलने का बंदोबस्त था रुकने का नहीं था, मैनिया था ना, और चर्चिल जाए तो उसका चलने का इतना तेज नहीं था, रुकने का उसका बड़ा जबरदस्त था, तो इसलिए वो कामयाब हुए और ये नाकामयाब हुए। परवेज मुशरफ जो है साइकोलॉजिकली साइकोट्रिकली ये हाइपोमेनिया था, ये हाइपोमेनिया का केस था, लेकिन देखें कितना फौज का जबरदस्त निजाम और पत्नी उसमें कैसे आगे निकलता रहा है, प्रमोट होता रहा। बेटो जो है तो ये आर्मी के लिए गया, रिजेक्ट हुआ है ना, तो इसने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पुराना रिकॉर्ड अपना निकाला है कि मैं किस पर रिजेक्ट हुआ था, तो साइकोलॉजिस्ट ने लिखा हुआ था कि ये जो है तो पॉलिटिशियन बनने के लिए फिट है, ये फौज का अफसर बनने के लिए फिट नहीं है, उस वक्त लिखा हुआ था। और जयालक की फाइल पर रेड एंट्री थी, रेड एंट्री इसको कहते हैं कि उसके बाद अगली प्रमोशन स्टाफ हो जाती है, कि ये ब्रिगेडियर सुपर ब्रिगेडियर पर रेड एंट्री थी के आगे के काबिल नहीं है, तो जिसको अलग करना चाहे हो ही जाता है, अलग के हाथ में किसी के हाथ में है नहीं। सुभानअल्लाह। तो आदमी का जो है कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल एक ह्यूमरल, न्यूरल कंट्रोल ह्यूमरल कंट्रोल, यानी नर्वस सिस्टम का आपने क्या लफ्ज बोला जी, हार्मोनल ना जी, एक नर्वस कंट्रोल आपने कहा, एक हार्मोनल ना जी, एक तो दिमाग और सोच आदमी को कंट्रोल करती है जी, और ह्यूमरल कंट्रोल है जज्बा, जज्बा जी, गुस्से का जज्बा हाँ जी, हसद का जज्बा, और गुस्से का जज्बा, हसद का जज्बा और सेक्स का जज्बा हाँ जी, और जी उसके बाद खुशी का है, गम का है, और जी हाँ जी, और जी किसने कहा जी, बस पर शक न करें आप, बाबर का जज्बा जी, बाबर का जज्बा, और जज्बा जी कोई नहीं जी, कहते शोहरत का जज्बा हाँ जी, जाह का जज्बा जी, हाँ ना, اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کو حکومت سے معزول کر کے اس قلعے میں ڈال دیا. کون سے قلعے میں ڈاکٹر ڈال سکتے نہ گوالیار نہیں گوالیار میں وہ سخت تھا. ان کو میرا خیال ہے اس یہ جہاں پر تاج محل ہے اس علاقے جی آگرہ اس علاقے یہ بڑا میں گیا ہوں اس علاقے میں بڑی اس کے بڑی خوبصورت جگہ جہاں تک ان کا جو مغل محلات ہیں نا اس کے قریب بڑی خوبصورت جھیل ہے تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں ایئر کنڈیشن گرمی میں اس طرح کی جگہ ہے. تو اس قلعے میں ڈال دیا اس قلعے میں ڈال دیا اور حالات ایسے تھے کہ شاہجہان کے جو مشیر تھے شاہجہان ایسے نیک آدمی تھا پابند سو مسلات تھا شرابی نہیں تھا اور اس کے بیٹے جو تھے تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مراد دانیال شجاع دارا شکو شجاع بھی تھا دادا وہ چار بھائی ایک ماں کے تھے نا اور یہ جو ہے تو اس کا تھا سوتیلی تو ان کی اس کی والدہ وفات پا گئی تھی جس نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا فوج کا اس کو افسر بنایا ہوا تھا. جہاں مہم ہوتی تھی اس کو بھیجتے تھے کہ مر گیا تو جان چھوٹ جائے گی اور فتح پا گیا تو ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس سے عظیم جنرل بن گیا اور ساری فوج اس کے ہو گئی اس کے بس میں آ گئی. شاہجہان کے مشیروں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ دارا شکوہ کو دینی چاہیے اور دارا شکوہ جو ہے یہ تھا ویدانتی وحدت الوجودی تھا یعنی وہ عجیب زمانہ ہے یہ بابا بھلے شاہ صاحب کے کلام میں ہے گل سمجھ لیے تے رولا کی رام رحیم تے مولا کی رولا جھگڑے ہو کہتے ہیں گل سمجھ لیے تے رولا کی رام رحیم تے مولا کی بات کو سمجھ جاؤ تو کوئی جھگڑا کوئی ہے نہیں ہے رام رحیم مولا یعنی سب ہی برابر ہیں. تو اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ نشی دیر سے کہا ہے کہ ہندوؤں کو بھی جو ہے تو رام سے رحیم کی طرف آ جانا چاہیے. تو یہ اس زمانے کا یہ وہ دور کے حالات تھے جی دور کے حالات تھے. تو یہ تھا ہندو مت کا اس نے بڑا مطالعہ کیا ہوا ماننے اس کو سمجھنے والا اور اس کے ماہر تھا اور اس کا اسی وحدت الوجود کے عقیدے کی وجہ سے یہ ہندو مت اور اسلام کا بارے میں وہ تھا ملغوبے کے سوچ کا شکار تھا ملغوب ہونے کی سوچ کا شکار تھا. اور مشیروں نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کے لیے یہ جو ہے تو زیادہ کامیاب بادشاہ ہو سکتا ہے کہ ہندو رعایا کو یہ ساتھ کر لے گا ہندو رعایا کو خوش کر لے گا ساتھ کر لے گا اور وہ تیار ہو گیا اس کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں. تو جو فوج فکر والے علماء تھے انہوں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت جو ہے تو آگے بڑھ کر حکومت کو نہ لے اورنگزیب تو ہندوستان تو گیا کیونکہ دارا شکوہ کے ہاتھ میں اقتدار آ جانا مطلب ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے ہاتھ چلا گیا. اس لیے خود بھی اورنگزیب عالمگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ خود حافظ قرآن ہے اور 500 احادیث کا حافظ 5000 احادیث کا حافظ ہے. ہاں جی اور 5000 احادیث کے حافظ اچھے اچھے شیخ الحدیث بعض اوقات نہیں ہوتے. اور اس کا ہے نقشبندیہ سلسلے میں خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ احمد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں ان کا مرید ہے. اور فارسی کی کتاب میرے پاس ایک ہوتی تھی آپ پتہ نہیں کوئی لے گیا پھر کوئی اللہ کا نیک بندہ لے گیا پھر کتاب واپس نہیں کیا کرتے ہیں اس کو چوری نہیں سمجھتے. اس کتاب کے آخری صفحہ پر لکھا ہوا تھا کہ چوں بطرف سینہ شہنشاہ نظر کر دیں اوراز انوار معمور یافتے کہ جب شہنشاہ کے سینے پر میں نے نظر کی تو اس کو انوارات سے بھرا ہوا پایا. تو اس نے جبری جو ہے تو والد صاحب کو معزول کر کے باعث جو ہے تو ذکر عبادت کے لیے جس کے لیے وہ بیٹھنا چاہتے تھے ان کو آگرہ کے قلعہ میں بھیج دیا, ساتھ خادموں کے کھانا پینا سب چیزوں کا بندوبست کر کے وہاں بھیج دیا. اور خود جو ہے تو جبری اقتدار لینے کا اعلان کر دیا, اور دارا جیل بھی اپنی فوجوں کو مرکزی فوجوں کو لے کر وہ آگے بڑھا, اور جو فوجیں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھیں اور انگریز کے پاس تھیں وہ لے کر بڑھے. تو یہ تو ایک فکری آدمی تھا, عملی آدمی تو تھا نہیں دارا. اس نے اتنا دوڑایا فوجوں کو, اتنا دوڑایا کہ جس جگہ پر فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہونا تھا اور انگریز عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تین دن وہاں پہنچا کر آرام کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا اور پوری اپنی منصوبہ بندی کر لی. اور یہ دوڑاتا ہوا لایا, ان کو دوڑاتا ہوا لایا لایا لایا اللہ تھا, جو حملہ کیا بس انہوں نے الٹا کر کے سب کو گرفتار سارے, اور دارا شکوہ بھی گرفتار, اور سارے بھائی جہاں جہاں پر تھے سارے وہاں پر گرفتار ہو گئے. تو بغاوت کا معاملہ تو بغاوت کا تھا, ہاں جی, اور بغاوت کا جو ہے تو سزا جو ہے پھانسی کی سزا ہے. ہر نظام میں بغاوت کی جو ہے تو کسی نظام میں, دنیا میرے خیال ہے کسی کے نظام میں پھانسی سے کم سزا نہیں ہے. کوئی اسٹیٹ ریٹ کو چیلنج کر کے حملہ کر دے, کسی جگہ ہے جی, کسی ملک میں ہے, اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کے لیے چھوڑ دیا جائے, نہیں ہے نا. کسی کی معلومات میں ہے تو بتایا. تو اس لیے ایک علاقے سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ مجذوب بزرگ ہیں اور ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں. تو واقعی وہ گزرا تو ننگ دھڑنگ بزرگ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا کہ پردہ کرو, اور چادر اس کی طرف پھینکی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے چادر پھینکی تو اس نے چادر کھولی تو چار بھائیوں کے سر کٹے ہوئے سب کے جو بغاوت کے کیس میں تھے وہ اس کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو اس نے مجذوب نے دکھایا کہ تو اس نے تلوار نکالی کہ پانچواں سر تمہارا ڈالوں بیچ میں, بس چادر اس تلی لپیٹی اور پردہ کیا. زب نمبر سارا پکیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو واضح طور پر شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ان کے اپنے اپنا راستہ بالکل واضح ہوتا ہے, ذرا کنفیوژن نہیں ہوتی ہے. کسی ایسے لوگوں سے ذرا بھی اس میں مبتلا نہیں ہوتے وہم میں. شاہجہاں نے جائے تو اورنگزیب کو پیغام بھیجا کہ میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں تو کچھ ایسے طلباء اگر میرے لیے بھیج دیے جائیں, میں ان کو قرآن مجید پڑھایا کروں. تو مشیروں نے کہا کہ اب بھی بادشاہت کا نشہ نہیں نکلا ہے ذہن سے. تو ہم جو استاد ہوتے ہیں نا بڑے, اس نشے کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس بڑا اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شاگردوں کا وجود چاروں طرف یہ بھی ایک حکومت کا وہ ہے, حساب کتاب ہے. کل میں نصیر ٹیچنگ اسپتال کیا نا, بڑے دنوں کے بعد کالج کھلا تھا اور انہوں نے عملہ بھی نیا بھرتی کر لیا تھا. تو وہ میں آگے بڑھا تو آدمی ہے وہ اپنا آلہ لے کر آیا مجھے چیک کرنے کے لیے نا. چیک کرنے گیا تو طلبا جا رہا, السلام علیکم. اسلام جو شروع ہوا آدمی بڑا ڈر گئے. دیکھا پھر یہ شاگردوں کا اعزاز کیسا ہر جگہ ہمارے جگہ پیچھے لگا ہوا لگا رہتا ہے. اچھا جی, تو بات کیا کر رہے تھے, نیورل کنٹرول ہیومرل کنٹرول. ہاں جی, تو یہ جو جتنے جذبے بیان کیے نا, ہر جذبے کے ساتھ باقاعدہ گلینڈز کا ہارمون ہے بدن میں, کتنی ملی گرام پر ہنڈریڈ سی سی اتنی دیر میں نکل آتا ہے. جو غصے کا جذبہ ہے نا, غصے کا اس کا تو آ, آدھے سیکنڈ میں نکل کر سارے بدن پر اثر کر لیتا ہے. اس ایک جملے سے نکل کر آدھے منٹ میں پورے بدن میں پھیل, آدھے سیکنڈ میں. ہاں جی, اور اس کی کتنی سپیڈ ہے جی بلڈ کی؟ ڈاکٹر تارے صاحب آج نہیں آئے, وہ فیزیولوجی والا. رفتار کتنی ہے خون کی دوڑنے کی, کسی کو یاد ہو؟ جی پر آور والے کو یاد ہے, ہو سکتا ہے کوئی مقابلے کے امتحانوں کی تیاری کرتا ہو. کر رہے ہو کری؟ کیا کر رہے ہیں؟ 75 میل ہو گیا فی گھنٹہ. ہاں جی, تو بدن کا دل تو درمیان میں ہے نا, اس سے میرا خیال ہے 3 فٹ نیچے کو رستہ ہے اور 2 فٹ اوپر کو ہے. ہاں جی, تو اب 1 گھنٹے میں 75 میل ہو گیا. ہاں جی, اور اس میں 60 منٹ میں 75 میل ہو گیا, تو 1 منٹ میں کتنا ہو گیا؟ جی 1.25 میل ہو گیا. سو میل ہو گیا. اچھا, اور اس کو پھر 60 پر تقسیم کرو, 1 سیکنڈ میں کتنا ہو گیا؟ جی ہزار میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا. اچھا جی, ایک میل کو پھر جو ہے تو 60 پر تقسیم کرو گے نا, 1250 فٹ, 200 میٹر فی سیکنڈ آئے گا. 200 میٹر فی سیکنڈ ہوگی. ہاں, پھر یہ جو ہے نا, یہ جو پھر سیکنڈ سے پھر یہ سمجھے کہ 1/10 سیکنڈ میں. ہاں جی, 20 میٹر فی سیکنڈ آیا. اچھا, 20 میٹر فی سیکنڈ آیا. ہاں جی, آدھے سیکنڈ کے بعد 10 میٹر ہو چکا. ہاں, 10 میٹر ہو گیا. 10 میٹر ہو گئے تو بڑی چیز ہے, بند تو بہت تھوڑا ہے جی. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ 1/4 سیکنڈ میں یہ ہو جاتا ہے جو جذبہ ہے نا. پھر اس طرح ہے کہ جذبہ جو ہے تو یہ سوچ کو مغلوب کرتا ہے. جذبہ سوچ کو مغلوب کرتا ہے, اور سوچ کے لحاظ سے ہمیں سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, لیکن جذبہ اس کو غلط پر عمل کرا دیتا ہے, ٹھیک سے ہٹا دیتا ہے. ہاں, کیونکہ جذبہ جو ہے تو وہ ہیومرل کنٹرول جو ہے وہ اٹس پرسیڈ دا نیورل کنٹرول. یہ نوجوان بڑے مطالعے کرتے ہیں نا, قسم قسم کے مطالعے ہم نے بھی کیے ہیں, لیکن جو مطالعہ کیا اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنے کے اللہ نے حالات مہیا کیے ہیں. ایک فرانسیسی ناول تھا, اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا کسی نے, اردو میں پتہ نہیں فرانسیسی کتاب میں کیا نام تھا, اردو میں اس کا نام ماجد, لڑکے کا نام ماجد کر دیا تھا اور لڑکی کا نام لین کر دیا تھا. تو لام نون جو ہے نا, یہ سافٹ الفاظ ہے اس میں, یعنی نرمی, ملائمت, حسن, اور یہ ہے, اور ڈال اور دال اور رے, یہ سخت الفاظ ہے, اس سے جو ہے تو ڈر خوف اور یہ ہوتا ہے. اس لیے تو اس کا اس نے وہ ترجمے ترجمے والے نے اس کا نام ماجد کیا ہوا تھا. میم بھی ہے, یہ محبت کو کرتی ہے, اور یہ جیم جو ہے تو یہ دبدبے کو کرتی ہے, تو ایسا لفظ بنا بتا جی. اور یہ نیل سے تو یہ ہے, تو ایک اس کی فوجی ہے, ایک عورت ہے, اس کے محبت کی داستان. تو اس میں ماجد کو ایک خط آیا ہے, لین کا خط آیا ہے کہ فلان دن جو ہے تو آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں گے. تو اس نے اس دن کو اور پھر اپنی چھٹی کا بندوبست کر لیا, دن ہو گیا, اور اس نے جو ہے تو خرچہ اس کا تھا 50 روپے, جانے آنے کا خرچہ 50 روپے تھا. اتنے میں اس کو دوسرا خط مل گیا اس کے بھائی کا, بھائی اس کا تھا فوج میں, اس نے کہا کہ فلاں جو ہے جنگ اس مجھے بھیجا جا رہا ہے, اور اس جنگ میں جو ہے لڑنے کے دوران جو ہے میرے گھوڑے کی جو زین ہے اس کی بیلٹ کمزور ہے, اس کی بیلٹ کمزور ہے, اور اگر باپ مجھے 50 روپے قرضہ بھیج دیں تو میں زین بدل دوں, تاکہ بیلٹ اس کی مضبوط ہو کہ کمزور بیلٹ کے ساتھ جو زین پر آدمی بیٹھتا ہے تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ آدمی بڑا غور کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ 50 روپے بھائی کو بھیجنے کے بجائے اب ملاقات پر خرچہ کرنا پڑے. اللہ صاحب بڑا خوش ہو گیا, زبوں حال پہ ترشے میں جائے جی, دل کی طرف چلا گیا, دماغ کسی کو چھوڑ کر دل کی طرف چلا گیا. جب چلا گیا تو وہ خیر گیا, وہاں پہنچا ملاقات کے لیے پہنچا نا, تو صبح کا اخبار دیکھنے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو, اخبار اس نے اٹھایا دیکھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی فلان جگہ اور ایک افسر جو ہے بہت بہادری سے لڑا اور بہت اس نے کارکردگی کی میدان جنگ میں, لیکن اس کے گھوڑے کی زین کی بیلٹ کمزور تھی, وہ اچانک حملہ کرنے کے دوران ٹوٹ گئی جس سے وہ لڑک کر گھوڑے سے گر گیا, اس کی موت ہو گئی. تو اس نے یہ خبر پڑھ لیا جی کہ میں نے جو ہے اپنے جذبے پر جو ہے بھائی کی زندگی کو قربان کر دیا. سبحان اللہ. اس طرح سالمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بات لکھی ہے کہ عشق میں مبتلا ہونا جو ہے یہ اختیاری چیز ہے, غیر اختیاری نہیں ہے. بڑی بات اس پر, ایک تو اختیاری غیر اختیاری کی بات ہے, ایک پھر سگری بات ہے. وہ کبھی کبھی بعض اوقات خلفاء کا ہم بیان کرتے, باقی عام لوگوں کا بیان نہیں کرتے, وہ ذرا خطرناک ہوتی ہے اس کا بیان ہے. دیکھا آپ جب دیکھ لیتے ہیں تو پہلے شریعت نے کہا نظر جھکاؤ, نظر جھکانے کے بعد شریعت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ نظر جھکانے کے بعد دل پر تصویر آتی ہے اس کو زائل کرو, متبادل سوچ سے زائل کرو. وہ تصویر جب آ جاتی ہے تو دل فین جو ہوتا ہے نا برستن چدا بیلی لی میں عربی سے دا برستن بیلی لی محاورے سے مطلب دے پختو محاورہ چدا جی برستن بیلی لی جائے جی پوچھتے کے بعد محاوروں کا ایسی تشریح کر دیتا ہے. پرانے زمانے میں اجرت میں بیٹھا ہوا آدمی ہے نا, اجرا جماعت کی منگا ناس دکھنا جی ہوٹل لے گئی انٹرنیٹ ناس تھی جی سن اللہ صاحب سب مطلب برتن بہرے تھے نہ باورا چپ سدے کے دے چپ سدے پختو کے دے جی برتن بہلے دے آگے یہ دمرا خوارش ہوئے دے جی جن کی بے برتن میں خرچ کرے دے دمرا خوارش لو پتے کہ جی آخر برتن میں خرچ کرا دی. تو اس کو کہ تصویر کو زائل کریں, تصویر کو زائل کریں, ملاقات نہ کریں, سوچ کو متبادل سوچ میں مصروف کریں, کرتے کرتے یہاں تک کہ بس وہ خیال تھا یا زائل ہو. اور اگر آپ نے مراقبہ اس پر جمایا رکھا ہاں جی اور سوچ فکر کرتے رہے تو پہلے آج مراقبہ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ خیال اس پر چھا جاتے ہیں, پھر یہ اٹھتا ہے رازدان ڈھونڈتا ہے کہ کسی کو تذکرہ کرے اپنے دل کے حال کا, تذکرہ کرتے کوئی اسی کی طرح ہو تو بڑا لطف سن رہا ہوتا ہے, یہ سنا رہا ہوتا ہے, بس دونوں اتنا بےچارے دونوں کا حال برا. جی تو یہ جو ہے تو اس میں میں نے اللہ کے احسان سے کئی لوگ سے اس میں بیٹھ ہوئے ہیں, کئی لوگوں کا علاج کیا ہے, بڑے کام سے لوگ بنے ہیں. کیونکہ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ میں دو قسم کے لوگوں کے شکار میں نے بہت کیا ہے, لیڈرز اینڈ لورز کا, دونوں جو ایل ہیں نا بڑے کام کے ہوتے ہیں, شخصیات ہوتی ہیں کام کی شخصیات ہوتی ہیں, بشرطے کہ ان کی مناسب رہنمائی پراپر گائیڈنس ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ کیا بات ہے جی ہاں بالکل. تو اس میں ہوتا اس طرح ہے کہ اعتراق جو ہوتا ہے نا دوسرے اعتراق کو بس یہاں سے ہم دریا میں اترے نا تو اس کو آہستہ آہستہ دھکیلتے رہتا ہے دھکیلتے رہتا ہے یہاں تک کہ جب اترتے ہیں تو بجائے یہاں کہ وہ میل دور اس نے کنارے لگائے ہوتے اس کو. تو ہم ان کے ساتھ ایسے ہی طریقہ کرتے ہیں کن کے رازدان بن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہیں, یہاں تک بس کرتے کرتے ایک دن ختم ہوتے. یہ بھی جتنا میں نے سلسلہ چلایا ہے نا, اس میں پوری ایک داستان ہے ان لوگوں کے, اور بڑے کام کے آدمی بنے ہیں پھر اس کے بعد ماشاء اللہ. کہ وہ جذبہ تو ہے نا, جذبے کو جو ہے تو وہ نہیں ملا, اس کے مطلب کہ مناسب استعمال نہیں ہوا, اس کا مناسب استعمال نہیں ہوا. کہ یہ جذبہ محبت ہے, اگر وہ جذبہ محبت نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا, جذبہ غیرت نے جو ہے تو عمر کو فاروق بنا دیا, صحیح جگہ استعمال ہو گیا نا. جذبہ کا صحیح استعمال جو ہے یہ پھر جو ہے ہوتی ہے, سمجھداری ہوتی ہے. کہ جو بڑا ڈاکو بنے, بڑا جرنیل بن سکتا تھا, بس سوچے کہ اس کو کوئی رہنما مل جاتا, رہنمائی کا اس کو ہو جاتا. اسی کی تربیت یہ چیز ہے جی, اسی سلسلے میں اپنے آپ کا حوالے کرنا ہوتا ہے. اور سب سے مشکل کام جو ہے تو جذبے کو کنٹرول کر کے عقل کے نیچے لانا. اس لیے ہمارے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جوش ہوش کے تابع ہو, جذبہ جوش ہے نا, جوش ہوش کے تابع ہو اور ہوش شریعت کے تابع ہو. ہوش اور عقل جو ہے تو عقل بھی جو ہے پھر وہ اتنی کامل چیز تو نہیں ہے نا, وہی سے برتر نہیں ہے عقل. ہاں جی, جیسے فرمایا کہ جوش ہوش کے ہوش کے تابع ہو اور ہوش شریعت کے تابع ہو, تو اس پر جو ہے پھر کام بنتا ہے. سبحان اللہ جی, ختم بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. بھی ایک بیمار کے دعا کرنی ہے جی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.